ਚਾਚੀ ਪਾਕੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਆਈ ਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਨੱਚੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਏ ਕੋਕਲਾ ਚੀ ਪਾਕੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਆਈ ਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਨੱਚੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਏ ਕੋਕਲਾ ਚੀ ਪਾਕੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਆਈ ਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਨੱਚੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਏ ਕੋਕਲਾ ਚੀ ਪਾਕੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਆਈ ਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਨੱਚੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਏ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੌਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਨੱਚਣਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜੱਗ ਲੈਣੀ ਦੁਨੀਆ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਖਿੱਚ ਲਓ ਰਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਯਾਦ DJ, drop it. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰ ਰੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੁੜੀ ਨਾ ਮਕੀ ye chaand sa roshan chehra baalon ka rang sunehra kaise dekhun teri aankhein aankhon pe chashme ka pehra ye chaand sa roshan chehra baalon ka rang sunehra kaise dekhun teri aankhein आंखों पे चश्मे का बहरा किस चश्मे को हटा दो आंखों को मिला दो आंखों की नशी ले जा आंखों से पिला दो लगता हम पहले कहीं मिले या फिर मुझे भेजा दो इधर उधर कहाँ देखे गलां तो की तू अब आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी अब फोन को उठाओ जी वो डैडी को मिलाओ जी उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ हेलो अंकल नमस्ते चलो काम की बात पे आते हैं अब आप ये पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं बस जितना आपकी मीटी एक महीने में उड़ाती है एक हफ्ते में मेरी गाड़ी इतना तेल खाती है घर है पैसा है गाड़ी आप दो जोड़े में लड़की भेजो लड़की हुई हमारी अंकल घर है पैसा है गाड़ी आप दो जोड़े में लड़की भेजो लड़की हुई हमारी ओके लड़की मैंने जीवे अंदर आती कोई ना मिठिया गल्ला करे कुड़ी नमकीन लड़की मैंने जीवे अंदर आती कोई ना मिठिया गल्ला करे कुड़ी साइकिल से हवा भर रहे जय हरि सिंह थैंक यू वेरी मच सत श्री अकाल एवरीबॉडी